Amba deru biya heketu ayi ambisan deru biya heketu ayi anka fu duwaina nam ko dama dama le ka anka fu yani nam anya na hina nyini alharata baga ye ka hina nyini anyere jati me bi mi ambara ale de ira kateman luruka nam andure se ka maga maga le se ka maga maga bi wota anya le biye le jigibe alata hina ka nam wole ko so anga yasi kara ka swali ke ka suran tu lali si kara be hina le nyina anya le biye ala hina biera Ota maningo katwe kaladri soro ka dinyo ngo matugo. Naam. Anga afwango si to mitura. Jati. Din le bayi. Hmm. Ma si to mitura nya nyini si to anga na yewe. Allahu Akbar. Okay. Okosa an si duwa kelengelen biara anko sawale kumbe ka ke. Naam. Wole ba jumaye. Hali akake ya fwani mogo be kura le mobira le katama. Naam. Ali mobiri nkono no. Hmm. Anya labatu. Jati. Ka ladare. Naam. Kanyon ladi. Allahu Akbar. Ansi duwa kelengele biara. Anya labatu kala dari kanyon ladi. Ko sana kafu ku sui na wele be miyeta. Naam. Me biye se ka fa la hinara la hinara la ka mo mo ke duwa jabe ba yi. E duwa ka jabe ala hinara. Naam. Me kana jama ka futa. Ko ina hina nyin ka to ka kuma ka irara. Ko gwelen dan le boye. Allahu Akbar. Leo made mama de. Mama ke fere. Koma do be we boy dara ti o jate koma ye ye ta janga na masoro ni wole ala ngisi ama o ko so kawandi modo ta li gina soro sababu lo ala nga fu urma ale kawandi do ta janga na masoro sababu la ala ngisi arma ura an la nyini ku wole be hina nyini ye ani ali gina nyini ye ala ka to tugu an ba de mi nyana ma an fa ke mi nyana ma an karamo mi nyana ma ale le sigini ye ta na le mu an karamo ba dir dini de an karamo ma sa ke ya an karamo bara le ki to ki mi biye ye kirite nam ni wole fo ngwa ba la fu le rata ki se ne ke se na nya na nya nyana ka yiri de ntiga ka do mu ni ale ka fo fu ru ka ti alo ka ke re mo mi ka to an lu ka mu ta da ni habaru lo ka bonyo na alele lo ni eta alele sigini eta okuba ngara mo kasara bele bele be nya ala sarai amen ala nge fere leo made mama de ala nge fere leo made mama de ware amo amo ramada mata ala mare amo ramada mata antu anga karandama dama ke katemaya jati kaseti yaraka to an se ga fo karansi ama temaraya Man sanga karanju na lebe mu we gutu kono ya. Naam. Ndo ka farengo kwagbele sanga karandu. Beden. Mi ambe kuma na duwa inata. Amma nyina ban ye rangara mo sina mi sarai. Naho. Hey. Mo kwa juru bar biera mo mi ka ta juru sarai le kwa manyina bele ta juru na sarai mo si ko lowa. Saya juru ban biera lo. Sule suru bilasera. Allah. Kuba. Sugbere gbere le kor ka ta ka sudo bilasera. Naam. O sa ni mo ka sa mi anya foko adiara rade atika ko angwa donal gina rale mo mo le ka sa filo mo ya ka adiara ra ele na sa yam si le ko lo uran dur yo made mama de yo made mama de amo ramada mada ramada uran mi ni namba der fe nam aran lo an yere jati an duu leta ni nam kam nan de no ma sa wala ngara mo fitin nan lo yakira ngara mo fitin leta mi ngara mo ti be ko so an lo ti ti akira ngara mo ma sa jan lo yakira ngara mo fitin le nam mi ngara mo ba dir din ti be ya la hinara amen e nan nyan ya kan nan nyan ya kan nan nyan o ya tren de pana fetire meke ko ba imba inde pana fendi e kala mna tambi an ya lo biele be ya karamɔgɔ cɛ ɲa na ma an karamɔgɔ sara bɛ an ni ɲa ala di an ma fitini le bɛ yan ta ye e tɛ se ka fo e ba tɛ se ka fo a ka kan tan le k'i sɛnɛ k'an na ɲɛ ɲɛna o la ko o ko le bɛ magara bi a sababu bɔra wori le la sababu tugu bɔra cɛ miri la a dɔ le larata n k'a fɔ ari ye ko fila o la gbɔ an ye ne karan k'i kɛ julakara in ta hegi ma baara bɛɛ t'i ka tigɛ n m'a fɔ ari mɔgɔ mɔgɔ le k'a fɔ a bɛ na gutu o ya ko e bɛ na bɛɛ t'i le tigɛ ka tɔgɔ ɲini e bɛ yɛrɛ sigɛra le e bɛ na bɛɛ t'i le tigɛ ka tɔgɔ ɲini wagati tɛmɛra hayi hata e le na fɔn fɛ le lɔn bɛ kama ni ye masa k'a bɛɛ kɛrɛkɛrɛ k'a kɛ gutugu ye a hɛrɛ a laadiya ma an tun ka kɛ garibuden ye masa y'a fɔnziriya ma e ka lɔ an karamɔgɔ sina jate min sara ta ala hinara ale le y'a fɔ la ko falil halil ɛnimila y'a rufu ila halil falili e ka bɛn ne wuru o y'o le fɔ mɔgɔ y'an bonya ari ka lɔ kɔnkaru masa ni aribɛ marita baraka kɔsɔ karamɔgɔden ka lɔnni kɛ ka tɛrɛ e sisaga mese siya dɔ min ari k'i kiri karamɔgɔ e ka kololakolon kɛ ari n'a fɔ ɲamisi ari t'a lɔ kɔsɔ ar'a fɔ hakili adi ari tɛ sɔn k'i kiri karamɔgɔ an ti mɔgɔ kelen lɔ gutugu kɔnɔ ya cɛra musora min m'an bonya hali amariya banna yɛrɛ ne le b'a fɔra ta min sigira ta ɲanko an y'ari fo karankɛ duga tɛ sɔrɔ mɛ an karamɔgɔ k'o le fɔ ka saya kuma fɔ a fanga min b'an doro a bɛ minti bi sa wa a fanga min banna ala ka min nɔgɔya ma minti bi sa wa ka tɛmɛ a kɔ kombo le na karan tɔ janya olu kosɔn ni an k'a kɛ ka se minti bi sa wa an ye tɛmɛ k'i koma gwɛrɛ fɔ k'i taga k'i ɲɔgɔn ladi o la an ye na saya kuma fɔ minti bi sa wa insha allahu o tɛmɛnin kɔ an si tɔɔrɔ an k'an ye karami kɛ o le bɛ yɛrɛ lalaga ye yɛrɛ lalaga ɲa yɛrɛ lalaga ɲa misi ka taga kisi ala kana min nɔgɔya ma an y'o fɔ k'o kan ra an do t'o fɔ fiyewu fɔ an ye na ni tamuhedu ye ba o tamuhedu min ye kɛ an k'o na ka hayan joona min fɔ n k'a fɔ ari kɔgɔ saki la an ye taga san butigi la ka na mɛ an tɛna kɔgɔ biɲɛ kɛ na na an ye dɔgɔma dɔ le bɔ k'a kɛ na na dɔgɔma dɔgɔma dɔgɔma o tɛ e ka kɔgɔ saki biɲɛ kɛ na na a tɛ se ka domu mɛ ni dɔgɔma ka kɛ ka na labɔ ka ban an ko alihamudulila na diyara a biɲɛ ka k'a ra na ye tiɲa o le bɛ y'a fɔ dugawu dugawu tɛ se a ma ta a bɛ jaabi le ma hali kuru kelen le kɛra ka jaabi nafa nana ni cɛmɛ tu dɔ kɛra a mɛ jaabi a kɛra fu ani ce karamɔgɔde ora an jusu hamini bɛ an jusu hamini bɛ su in na a hamini bɛ mun na an ye tɛnbɛ sira min k'ala ya hinɛ an karamɔgɔ sinara haminanko min b'an jusu ra bi o le b'o ye an ye tɛnbɛ sira min na masa ya k'iya masɔma kan n y'a ɲini k'a fɔ butugu biye ye an karamɔgɔ yɔgɔru wo woru t'a tɛnbɛra kɔnkari y'a fɔ ko kpabari t'a kan ko an karamɔgɔ sinna den dɔ le bɛ n ye n y'a ɲini k'a fɔ silamɛ wo le b'o ye karamɔgɔ sinna denjɛra denmuso a fɔ ari ye k'a ko ari fa ka den min woro n kɔsɔn adama ye den fila le woro ibunu le kalibi wa ibunu le sulubi e soro ka den min woro ani jusu ka den min woro y'o fila le woro dumuyara e jusu ka den min woro den lo. E soro ka den woro den lo karam an karamɔgɔ sinna jusu ka den min woro a dɔ le bɛ ni alayimudiri ye n kɔsɔ bi k'o tere mugan a mɛ tɛnbɛ min an karamɔgɔ alayi dawuda an karamɔgɔ badiri di ni den tagara jala di jama biɲɛ bɛɛ ye a k'a fɔ ko alayimudiri y'a di k'a ko tu a di ɲamisi ko a di k'a ko tu a di ɲamisi. Bibabika ambudo mebabika mujenebo bibabika ambudo mebabika mujenebo kasirato ya jalu kali ambuwa ya jalu kali ambuwa ya jalu kali bibabika ambudo mebabika mujenebo bibabika ambudo Babika Amudo, Babika Amudo, Babika Amudo, Babika Amudo, Kasiru lihatu ayah, ya ya ya luka liambuwa, ya ya luka liambuwa, Babika Amudo, jangan lelah ni darata, Babika Amudo, Allah ibu niri ibu nak darah. Ya Allah katame Mbadika mojenebo yala imuni lokate ma yere kan ala anye bona dara mbadiga munyene bo siwiti suina mbadiga munyene ando luwa ne ngodu waru mai mbadiga munyene bo ala ando munu waru mai yo mbadiga munyene bo anji kido be hina ka mbadiga munyene bo ala yo lokate ma yere kan Sangakara insindi baharu lomu Lanu lana sunata Anyi nana mir to kwar bi e bara. Zanu lana zanada zanada. Ole kan lor dama dama. Zanu lana zanada zanada. Rabi jidina elima. Walakinna bisale. Rabi jidina elima. Walakinna bisale. Rabi jidina elima. Walakinna bisale. Amina. Ankoro ba la we na di aluka ani le dare ani auna ani dar di mani le ra wada vinga ya ta fi ku kanya wada vinga ngamo dance o vinga na sale gale auna wada vinga ila so Ajalu gali auna wadau vika ila sawa Ajalu gali auna wadau vika ila sawa Nama mbata barara Toj mati alawe nasi aluka Ambele dara ali auna Yandur diema wadau vika ila sawa Yatao fiku kanya wadau vika ila sawa Ame mie Ambora korogo karange dua jati nga karange yangi yafongo angaramgo yafon halbi ala hinara ma faringo karam yanga ke karan sirafe lalomu nam giatu nakil bay giatu mankulu bay allah akbar an sangi tan siya yanga sokata angaramgo fe nam si tangi tan siya yanga ta musufuru halka denworo nam o sanan bay o latir mangaramgo be mufuti anga jamana na ya fem biye nyin nga na fe sha allah la ma nyina siko allah akbar ngi yafaringo angaramgo ka afoka ko ni mo ka fo duwa ukuru kelinga e kana afilana afoko ala de ma kuna sin angara mo ta galla dia kata afo kamile ka fo ko karamo ko jemi ne karamo ko ro lu ma kare te lu cho ma kam fo le be mi o ngara mo ala lor de ma wada bi ga ila sawa ngara mo sin ta raka don ba le to en yo wada bi ga ila sawa ala tawfiku ka nya wada bi ga ngara mo le karamo ala ma de ma na Waga vika ila sawa Ngara mo fitina la man lor dia mana Waga vika ila sawa Ngara mo lay dawda la man dia mana Waga vika Dema ser dema dema baga la man lor dia mana Waga vika Ngara mo li mami la man dia mana Waga vika ila sawa Ngara mo kolanga ni aku la man lor dia mana Waga vika Ala ibrahim ni aku la man dia mana Waga vika Ambale butu ngara la man dia mana Wada vika ila sawa Allah tawfiku kanya Wada vika ila sawa Eka loka fwala ita Nam Allah ansonwara Jati Ni saratitara akbele Huwa Nam Kili kana baka takabo Allah mwora katake dunia yini bagaye Jati Mebira anya fwala ye Nyanga fwala anyando yurufo Nam Eka ke garbuye kanyani bi Jati Karamboche Allah mekuna diye garbuye yeti ya Allah wajwa Kule kwa sani diya mani nina ala fe, ala ma diya mana. Ni ala kan diya ma dina ira baru ala ma diya mana. Ala kana dina ira baru desa arataka laba dina jugur borora. Amin. Nga ramo ala kana desa anyataka laba jugur borora. Amin. Ala ma ansona, mo mwole kwa bebi karana ala kana do desa. Amin. Na furutugiri tu ala hakili di arma. Amin. Na furutugiri ala hakili di arma. Amin. Nga fungo mba ala dara. Nam na furutiru masaye na hakila diarma jati mo fi lalo mo sawa mo tan lo muwa lado arankiri nyamsi na zarari ya fo aranvite nam ka fala ka kodo ma min no yanyi kuran aranya ta do fo ka irara ngo so na furutiri ta rake nam masaka bere diarma mi se ka safa ga me bere to arbu ra sa yarki kuba ajalu gale auna wada vika ila sawa ajalu gale auna wada vika kuba ma sawa ka ka ke ko mama ka sawa kan ka ke dinara an ko mana ka arka ta filata ka kele toy arka mi toy wa abu arka mi tai allah akbar ko baba sawa mo kan ko tani na furi nam na furti ka ka ni ka na furo so yan mange ko ba ma fari e soro mi ayina kara wal asirilo ni ala ka ala tege ala ala tege amen wal asir ayina wal kara nam al imam safi on ka tian vo ako hala ala tu me kuro nan duga si jigi fo wal asir kele ko atika an wasa na fo ngara moder jate min nur be kara ngara ngoni ka wala sir ala kami bangi ni ba kara na halbi ni mayar ka men veba ya ala se ka kara wala asira tiya kari kundo le mber na fota ala kar wal asira e se ka kar dunya ratiya ala nan nana furu dilema ambar la dira arka filata ka bugo matui adole be jumaye anga fo ka misir lo ni na furu heralo na furu tigi don lora na arbiete de ala to arbiye afa mu na misir ka lo mo le sera ra de o te ni misir ka lo ni sera ra wo ki Na wadawika ila sawa. Amna wadawika. Afila na mbaju ma eka na furusa kamota kata na maka. Hera balo. Jati. Me yani mwa na tam maka kanga kasi sigi do do la kaso kata. Allah. Asawa na mbaju ma dina diya ma bangaru dina diya ma bangaru dina lono bangaru dina karamoderu na furu tiri ya lono ya na furu ya kar diya mar kana nyana arseka mor karar kutoi. Kuba che atado kale na wa dawe ga ila sawa na wa dawe ga mo do abo filami e Allahu akbar ani misir ka lo ani mo meso ka sera da na lo muni ni mo tu hali yo maliki yama ka sera tabari ya na dia ya tagai ura sawana mi ala hakili jiga ko sawana mi ala hakiji arko ni arka wa mu wa bola wa bi nan bola wa bi sawabo ka di lon ba do ma arani lon ba ya arfu hali hali arta ani na baragi ko ba na ga lo kana auna wa daw ke kai la sawa auna wa daw wala nya la dare ni ala do ki di e ma etike ju sawiye ala ma wa fi ki na le ma tu e ko wa darwa ala ma wa fi ki na le ma tu e ko karam bode ra kana die ala ma wa fi ki na le ma tu e ko kele mi ki ya fo ara to ambiye ya fo ambiye ya fo anya tige tige san an si ya ni na wole mai kele mi ka fo ambiye yo fo Nam Alan Lord demandemandeme le ma tu e ko wa darwa Alan Lord gbengbengbe le ma tu e ko wa darwa katarata kan koruma le ma tu e ko wa darwa watamien di ala landura amen ura aina sindi jumanka nam ubesa yakoi Allah hina ngara mo sinara amen ka hina fileru biera amen nyam si amba den ka fo mo mi biera sara gutu ya ka kafu sulama file biera ma Allah hina biera ma antse ka tanga ka mito ko anya ngara mo fu anya ngara bo badi du nu fu ka de mir be ka rufu ka faare in ja da sin ri fa hadha li falilu ala man yo hadha li falilu ala man yo Haja le valelo alamane Injada siri Injada siri Haja le valelo alamane Injada siri Haja le valelo alamane Injada siri Haja le valelo alamane Na moni morba forangara nyana Haja le valelo alamane Na bolai dauda ni karam oden karanyana Alta soro lomo ajali balelo alamane nyanga karanga bini arko karanya na ajali balelo alamane na bolai dauda eta koroko le nyana ajali balelo alamane e kaladir mi di ama ladir le kan nafaka ajali balelo alamane Nyan lor ka anta kadu allo bi kambo du allo bi ajali balelo alamane badir dini no lomo ajali balelo alamane Ana mo sina yo mir tarata woru no lomo ajali balelo alamane ar ka tagare sik kan lor ladi ajali balelo alamane e ma ngoni karanya na ahon mo dori afu ku karan diara de jula kan le bami lama fu mala ha nam karanti dia de me karan wenya Mo so ni mo gana si butu ko no ka fo ni na fe wari arma me fani abi. Wata ba. Ah ni na fe wari bi mi arma si me ba o kir fani ya. Naam. O te kura na soro o te na dola o kan o. Jate. Ahon ni na fe wari arma si me ba. Naam. O we se ka ke fani ya mamuye. Kuba. Ahon me karan we nya. E mo ti na karan ya na. Mo so ni ka fo na karanga ye bor ko nani ka. نعم لاولا لنا نا جاما بكو يكوما نعم يكوما كتابو كان نعم ككوما سنة كان ككوما كياسو كان ككوما يجماو كان نعم ني نانا فوي بكران وكرا كبا بامبا كوناني كانا تاكا كيتو ابو كورانارا ابو كيرابا حديثرا ابو كياسورا ابو يجماو را ولو كوسو ني كافيكي كاراكاتر اي مو اصول كارا لي ابو بيرا لتي على لي ابو بيرا نعم ان جاد باجال باليدو الله مانيو ان جاد سير باجال باليدو ما فنوتي ديمينيكا كومي كولومبيرا مو ني ني نغا مونغو سو كاكيتا a karam wo che we di mika ko ba ko so nga afari ngo karan ya gbele ka karan ta ka che ka gbele karan wa karan karan ya gbele ka karan ta ka che ka wa gbele karan uram baderu mbade gutu ngaru nkaram mo yoru nkaram go di nyoru arsa wa ala sawo anga fe mi karara to nya ta ka che ka nam ha emenga wal asiri ko mafo jati mo wal asiri nam masako dor ko wal asiri ko ala ko akara duniyara allah akbar afara mi mo wa sa inta sanga sota nam karan lo Allah kuba mugo esata mi ara far ko mo tisina sara anta sanga sura kala lo muta Allah me ni ti ta sirike ti aye wele ko so kitaw ti ka kuma do fo ako hali hadisi to ka ke yavo hadisi to me saha o sana koro chan nam ko tafakuru saa khayru min ibadati sana kuba tafakuru saa khayru min ibadati sana ka ta gasi wati kuruni sa fi sa sangile batoyi sangile ya sia de la ke me sa wan labi woro nam he la sia ma lo ser sia ma bara de sun sia ma bara de nam la sia ma bara de kana fo wati kuruni ta gasi ya boye ya ko do le ko so Allahu Akbar. Ni jada seria. Ajal balela la mane. Ana mo eki sene mi ka den dolita. Ajal balela la mane. Nam tafakur sa. Nam. Bato sangi kele. Jati. Wati kunu tarasi ya visa yayi. On arka ti anle fo. Nam. Mi ani tara sanga sura. Ko sanga so be dar su dole. Karamo dolo mu. Nam. Karamo juma la bai wole ko so ala ko akara duniyara. Akara asira wati miri eto meto malaka rara jati oho anga tara sangaso nam sangaso kele mi ayi tara ta ar ta ya arka kaburu do sogi hala na fati nyomena kawako ujeni kaburu so ibar sike koso jati jati jati kana bonor kada ta dawa ka ajale bale lo ala mane bajende ajale bale lo ala mane kana bonor kada dawa ka jati atika to kana kesu ta kasigi ka fofu na njeri e ati nyomina kesu don bar sike koso ba kana nyombu go dota kesu ka wala ati ke sanga soru rati jati kana ta ye subora momire su siere ko ya moti na mesege mna ba sege mna nani ambe mo nyina mi na lafa bedeni anya se ka safo bo kana ye safo fara hali ambe safo tele nyina ki dese allah akbar badale badale ala mane badale badale ala mane mo modo kasa ya la darar kini ta sanga karana bedeni mu ngoso mangur tara allah akbar ye ta fe ngwe ti allo allo ya la data kini ta sanga karana ngoso ta ta ko mon fo ti allo atika ka ta do modo fere o ta mangur be afo ba ye bedu am danga mi na ka danga mi to ti allo Allah ya ba ku ngorole wa ya ba nmo morole wa ya ba kin morole wa ti allo yere wo biya be asiri kono no wo sa na wo ya la ngara mo si na sa ya ti se ka gutu ngar ka wa ndiara li asiri ya firika nyon kanu kuba ni ja da seria ba ja le ba le na mane ni ja da seria ni ko ma korole ta ba ja le ba le na mane e to fi la mi mo nyara man sa arabi kutubu ke sa arabi anga yere soro ya la fi la be forati ame ya la more se ka jurudo mo kana wora eh kutubu sa kidi mo nyana man sa arabi eh kutubu sa kidi karamo sina ha karamo sina lonar ko karamo sina kutubu dubuler ko karamo sina eh mo ti se ka yere ka mo jaga la kilin ko so mo ti se ka biye kor ka ka biye kor ka ka biye taye la kilin ko so ka karamo biye kor ka ke kele ka karamo der biye kor ka ke kele la kele nkoso wote ka sa ala me se ka fo nya na ndo ko ka fo kara ko e le asiri ba sa arabi allah akbar ina ya rasulu ka fo uzukuru ma sina ma da ko uzukuru ma sina ma da ko uzukuru ma sina ma da ko uzukuru ma sina ma da ko Asegile aro to inu o. Naam. Wa kufuan masawi him. Aro to inu. Koma dole kosa kafo. Naam. Koma dole kosa kira kafo te. Ba. Akamike juma nanga na fo. Jati. Koma dole kosa kafo te. Naam. Wote ni mo mika kujuku ka anga fo ka desa akwa ati so akasalam na nyan fo. momir mesa barata kaladi kuba oje koro mazi na mauta mena ya fo akufu an masawe eka fo na sewe ke koye etudo ti ayin koye sa tigima nam usan ye yermaku kuba mo se eka fo na ke koye mor ba fara kutu moju sara bi moju melegere ole sewo nam uzukuru mazi na mauta karamo megutu okono mi se ka fo karamo sina ni lasiria we awuri ka borotele kuba karamo de mbe gutu okono mi se ka fo ka mo sina tiani ka niye karana tiani ka tangara gadwa we awuri ka borotele kabie kuor ka ke kele fo ka ke juwa e morve allah ju ar ka taya ti kuolo bi ko solo uzu koro mazi na mauta ko uzu koro mazi na mauta ko ara mor ko ma fo mazi na mauta ko la siegi kuba ka so ko ga tan alaka ta futu ha kai halaka wala firke la sakan ka kitau to la ko nur ba ko ga tan alaka ta futu ha kai halaka wala firke la sakan ka kitau to la ko nur ba direni kuba ola tere ma ngara mo makama sara nam akana gbora kana karange a karanti se kallon a karanti se kayira karamode karamoche eden le ti yira karamode e karamode le yira allah akbar e bien je ka fo ko be moye aka fo be moye ata ba mangura e ka modele e ko mo fo kuba ni mutu be mutu ye mutu ngati se ka si ka fo mutu be mutu ya no le afo fo ti bwara atika dene e ka modele aka fe mo gbora ngari na ko la ter ma ko bonda da baba be fe la kele tugura kele mi be wele be badiru dini ara sigere alele ka fo yin no beti le tigari ye sitata jati an lo mu ako taral mo tata hataru alkarai ma bele bana tataru Ale karae mabele bana Taral mauta taru Ale karae mabele bana Taru Ale karae mabele bana Taral mauta taru Ale karae mabele bana Taru Ale karae mabele bana Uto kala modora landi mara fanda foko raktara Mama nyongo lele ke ale mauta arme sayan yewa tahata sayan sugande ke ale karai mabele bana e monya ma taka bo mo koloru konona ale karai mabele bana sayan le sugande ke ale karai mabele bana e lambo ya tukubaruta ale karai mabele bana allah mo nyongo arme yerke ale mauta arme sayan yewa tahata sayan sugande ke Ale karai mabele bana Dugla la bangarura Ale karai mabele bana Dinaira bangarura Ale karai mabele bana La moya tu bangarura Ale karai mabele bana Bie bie kan bangarura Ale karai mabele bana Mama bakara la garbalinge bosio Ale karai mabele bana Kabo moru konona Ale karai mabele bana Mama le daula la garkan banga bosio Ale karai mabele bana Kabo jama konona Ale karai mabele bana Tara ali mamden ngalori yerke ali mauta arme soya yi wata hata saye sugande ka Ale karai mabele bana E kurugbeler sugande Ale karai mabele bana Je nyine kele ngoro karambo sulama na tara Ale karai mabele bana Ale nyine kele ndo limame ala yamadu tara Ale karai mabele bana Ale nyine kele ngoro karambo ali dur tara Ale karai mabele bana Ale nyine kele ngoro karambo sina tara Ale karai mabele bana Ale nyine ngoro sada yoru tara Ale karai mabele bana Saya le kurugbeler sugande sugande Ale karai mabele bana Ka baba ga bon ko non Ale karai mabele bana Aje Mi ara foko mi ara fo duniya bana o Ah duniya we na la banda mi la mi Israel na burusi yam si karam wori afa o ya tra duniya fan be biye Na me burun ka fi biye takale mo nyana ma le na ba Ko ba mo nyana ma ba wala be duniya ba Allahu akbar mo nyana ma ba wala be duniya ba ngo so kala mo teri afo hal usulura jati usulu tigiri afo ay nam ako ni ko ko le ka afo yake nam e ka lo ele yere kele ta na fa le bara kuba ni ani jama na fa ka ta be ya jama na fa ta ke ke kele ta e kele ta to kuba al karai ma be bana ta taru ale kala e ma bele kana e gaye nam maslahat al amu mukaddamu an la maslahat al hasi sagal biyata maslaha ba mina nam yewu ta ki kelen ta toyi mo misira ko maslahata ko dole ba ngara mo si nai ko ba biyata mako nyako wureta o ke wurta mako asara ale mo si ka sa ko mole beide nam allahu akbar ko mole beide Ambe do nanga fa ngara mo yori. Naam. Si sa sa ngal mo tu anju amu. Hadise. Al mo tu. Anja mo hadise. Anja mo hadise. Anja mo hadise. Al mo tu. Anja mo hadise. Al mo tu. Anja mo hadise. Al mo tu. Anja mo hadise. Anja mo hadise. Malaran mesaya ye wa anja muhadise maswa ko biya so bugon ballo mo anja muhadise saya sita maswa ko ko nono anja muhadise saya bokata me nware ti anaka anja muhadise e war katia ye na war do soro anja muhadise war ti ani saya te kele anja muhadise e mobiri ka be na mobiri gwe na soro anja muhadise mobiri be ni saya te kele anja muhadise dunya masuka ko bia dan le be saya ye anja muhadise saya ya bo saya nya ti te kafo anja muhadise dunya da makasa anja muhadise areji ka beli ka anja muhadise arme saya ye wa anja muhadise e ka ta bi jani am bi jame de ra anja muhadise ye du gbara yin ka ta ara anja muhadise saya ta safar ni ka ta ara anja muhadise safar kele le te anyo nke anja muhadise allah akbar allah akbar musiba ko le tei jati mi na mo soro mi ya bo ka te me saya ka ko ba wo le ko so to mo ba do be ala jon ko no no nam aka fo ko ni mo mi ka saya ko ta si ala ye bo yan ko sa wa yi ni mo mi ka nyi na saya ko ala ko baba sa wa kera nam i know woro da man fo saya ka anya ta ka yer la dinai ko kala mo che ko ndo si ni be busira mi siri ko no no nam akwa ka ye atoke telephone ka ye ambi takana kunu takana ya fa ti la to bulai e to ki ko ma kan me busi ram siri korona abenti kafu kera mati ati ye alamadu alamadu alamadu alamadu ati ati ye me to ki ma kan o me mi siri korona ma kan ka kon no fi aka torola aka tararba fora misiri kono nam ka to anjikiru limonti kolo bale haifi ka to anjikiru limonti kolo bale haifi fa wallahi ma tarahum ila walihi ila walihi na wali ma tarahum ila walihi na wali ka to anjikiru limonti kolo bale haifi fa wallahi ma tarahum ila walena walena matara amu ila walena walena matara ila walena walena allahumma ghfir lahum bi rahmatika al wasi'ati ighfir lahum bi rahmatika al wasi'ati wa anta arhamur rahimin wa anta arhamur rahimin allahumma ghfir lahum bi rahmatika al wasi'ati amina ighfir lahum Wanta aryam rahim wanta aryam toy may mati ala we egefere anda yakoto lana andorie wallahum anyan samorie beramati kali wasante eina bele bele koso beramati kali wasante nga fongo nam duwa mi anya ke suriye duwa uya sia gati abie chan nam kata na won ke duwa ura ira chan ye mi fo ka mi fo ka mi fo a chan ma mi ka ninni mi na kata me duwa ubie ka ngo le fota huwa ngoso antara dunia fere sanje wo akele ni sanje kemenani sanje tan siegi wotamani nko nam bali lisanu ala nafsi basira wolo kosom ba fara ngo mi nyin karanketa ninga karanken nora modo ya korolo do ya korolo katame ni kayere nga kele fo do etan sorara dobe lawuru lawu ya korolo dobe san kar kele wo ya korolo dobe sanje kele wo ya korolo dobe otina korolo fio fo kata sa allahu akbar atina korolo dotina nkaran korolo foga tagasa mo mirti akorolo foga tagasa ataka ko jahili damalo dobe karamboni karambode wa mo ila bali na bali ila bali na bali dotina nkaran korolo ngoso mo mirti akorolo alaka dor bangyan nje ka dor yirara watara mo mo le anga kuran nkara akata me anyana lwa me telefon nalwa ale ka tasi ka ta e kutubu akarangbele yara jati e morle nieni ele menko ma korolo ko ba ele menko ma korolo fi ofi ofi sakal ngoso ko akarang yagbele nam e morle nieni sababu li muslimu fusuku e ka mon nieni sini kiyamala e ka mon nieni le ni ala ta juzi ara te ke batura ka diam wa kitalu ho kufurun nam ni ka muruba mo ka me ka fa ma fa we ka kafiri wa sulama ila wali na wali matara ila wali na wali musia misiri aba me natara ngo anagani ka to azikuru li mauti ako saya ko for ka nobila kulolo bale hayi fi nara mo anya arfu arfu ruse ka ba e ka lo ni lara bukan ka fo nam lara bukan mi fo urtan urta jinzi kana e ka ta ka fo woriere arafa mu menika nashita ka fo an lorie ni mayele mayele ta jula kana modo ya miru tutu ati akoro soro ngo so urta ko mara sisar ko ka tonzi kuru li monte ko saya ko for ka tigerike sisa ni mo borbe wala se ni ka tigeu ni ka tige ni muru sisa mu lebilai e jor lebilai o sana ya ni na fa ka tigeu afo ka tonzi kuru li monte saya ko for ka joru bila ko lo bale haibe aka jor bila mo nyana ma bi ajusura fa wala ikar alara ka ira lura madara etina mo nyana ma kele yan lura kono no ila wale na wale fa bi be jote ba le ye ila wale na wale ana ma le dauda anga mo badir dini saya ka jor mi bile le jusura ila wale na wale asi badare se ko jor bawa ila wale na wale elem ka badir dini ye ka fa badir dini sara ila wale na wale ele se kanyi na sa yakwa ila wale na wale kutubu ele mi ka ngara moye kunu kana fa ngara mo sara ila wale na wale ele ya ya lo sa ya ya bo ila wale na wale mutu na re ele mi ka ngara mo kudusi ye kunu ila wale na wale kavale ali mam kudusi le lan bedu koro jukorota ila wale na wale ale jori ye se ka faga wa ila wale na wale to la dile to ya dile jati o te to dom jati ti agbele na fari ngo ko fitin fitin de bedu nyana ko batay tu ko babar bana se ya ko for ka no bila mo biera kana fo kuna sin inerar be na ngara mo laji dauda kunu ila wale na wale abe ngara mo limami kunu na ila wale na wale abe ta ngara mo fa bakari kiryo ila wale na wale ana kana arbali nge fere ila wale na wale ngara mo sin na be na salita ila wale na wale ale jori se ka ba mo nyana marju surawa ila wale na wale tasion sira ya ka ambiye jatige ila wale na wale jabeti sira ya ka ambiye jatige ila wale na wale mo nyana marsa ya ka anloru ladio ila wale na wale akale jale yoru ladi ila wale na wale kangara mo abudu yoru ladio ila wale na wale kagutu mo fisandere biye ladi ila wale na wale akoma mi yomi tati ni fi hesamusu jati wala tagerbu ila wa malakul mauti yunadi ha akotire dotei nam mi aletere bokabe jati fo sayamelege koma damadama fo ka irana nam allahu akbar sayamelege e dawuro gbasi ka koma damadama fo ayin aya fo soma aya fo bulara nam emule fo anya la to anya ma na me kataka cheke ija kala fasima ne kwa ne ka kaula ija kala basima bebo adega kaula ija kala basima bebo adega kaula ja narango mame anini eniti anya nyona Allah hinana amen Allah hinana amen Allah hinana amen Allah hinana amen Allah hinana amen Allah hinana amen Allah hinana ni ahina yiwa niye kaligina niana amen kaligina niana kando aligina rabbi gairi hesabi amen Allah magfirullahum bi rahmatika alwasiat Allah hinana la mola sinara bi rahmatika alwasiat Allah ya hinana la mola sinara bi rahmatika alwasiat ya hinana la mola sinara Nihina iriwanu ya biramatika lwasiate Nihina belebele ya biramatika lwasiate Wanta ele ala arhamurahimi Elele behina baaya arhamurahimi Wa illam tarhamuna nimehina lurra faman Mojuma lomo ya arhamuna Mojuma lomo ya arhamuna ni mahina na joina hinana ani anga moshi na biye kuma lamba forata arko Allah hinara sa o sale hakili katarama afo sawa afo wurubila kuba sanje wuru kelen sanje kem na ni temanin ko nga afo kara mo der biye ngo alaka loni sa wale dikira bama alaka loni do dikira bama aka afo kirai ako miyeta kana kelento ni ka abiye fo ka kelento fama balageta risalata ho abiye fo obe kurana yi abiye le fo kana doto alaka na dodia ma ka fo akadie ya fo akadie kana fo kana dodia ma ko kana fo kura Allah me gafir lahu biramatika lwasiate igafir lahu biramatika lwasiate ntama nyole tarewa nga fari ngwangara moka koma foni yangara mali angara mo badri dini Allah hinara ngo melara ni na fo moya ni sala nga fo ngo mimma farata arkana wuri mo do ber kono na nyini nga ngo hali arkana nyini ndina fo kuba oko arkana farari rasika kan nyini nga ndina fari ye Bilibili. Allah akbar. Aha, ndi na fari yo. Na akbar. Ni na fari ngo sanje wa kelin temeni ngo cheme nani alaka. Mo mo ka bango no bi kata Allah rabbi ni Allah ta hina tete aligina ye. Kuba. Om biramati kal wasate. Om biramati kal wasate. Naam. Ni Allah ta hina te. Naam. Waramuram. Allah barar minna ya ma la ma li wa la ma ngal ma lay ibrahim kasur nani mi ka Allah ma minna ya ma la ma li wa la ma amba deru ar ka saraga mi bo Allah ma minna ya ma la ma li wa la ma bijahe nabi la yuradu ja bijahe nabi la yuradu ja katwa si nana la yuradu ja bijahe nabi Layu ratu jawa Katuan syukur lima di saya kubur kan nombila Kulu bali haifi Allah fe kuluan bawa biya jusura Fawala Nyikara Allah raka ira lura matara Etina mohonya nama ya betawa mana Ila wali na wali Fabata saya la jatira Ila wali na wali Aba jatira ena sako saya kumina Ila wali na wali sanje wa kele ke manani tamanin ko ni Allah ta hina te katra yere ka ya rasul yere ga fojo ko mo do ti do aligina ra ma fo e ka ni ta hina ye wo la tere ma baranyuma ke bar bay wo la tere ma baranyuma ke bar bay bira bi mi ambarata agbele yara de wa kurana hayan kele for ambe dun bo ka Allah ko la ta kinatu mi rahmatillah Allahu akbar e ka ke togo togo le kana jigiti Allah hina ra wo ta almaru bana rajai wa la ummi almaru Bena raja iwa ni auge. Bena raja iwa ni auge. Bena raja. Aro duwa ko kɔlɔsi dɛ karamɔgɔ den dɔ ka karangɛ madi na sanje tan bɔ a bɛna nii lada wala a bɛ ɲinga ko ari ko karamɔgɔ ro ko fɛn dɔ bɛ ye ni ka jurumu kɛ ni k'o kɛo kɛtugu kɛ no san i jurumu biyɛ banna ko a bɛ di ko y'a lɔ fɛn tɛ ye wa wolongo are o fɛn ɲini duwa janna kuranan si ɲɔgɔn kelen pewu ala k'a mina mɔgɔ min fɛ ile don alijinara mɔgɔ bɔ nu ma kuranan si ɲɔgɔn kelen alahu la ilaha ilalahu la ilaha ilalahu la ilaha ilalahu la ilaha ilalahu la ilaha ilalahu la ilaha ilalahu la ilaha ilalahu la ilaha ilalahu la ilaha ilalahu la ilaha ilalahu la ilaha ilalahu la ilalahu la ilaha ilalahu la ilaha ilalahu la ilaha ilalahu la ilaha ilalahu ala hinan ara mora ka hinan ara badil dinira fa ka kitaw kaka la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam akele peu ka minefa yali gina soro allah akbar akele kele allah akbar mais sarati min fɔra ra ɲamisi k'i ka dante kɛ ka taga bila fo kuma na le na sinje sɔrɔ ka kɛ ka dante ye fo tɛnburu dɔ le na la kɛ sɔrɔ ka kɛ ka dante ye ale tɛnburu laduga kuma dɔ le fɔra yɛni wele a gbɛlɛ ale tɛnburu laduga ni siyɛri ka kɛ ka ba ka taga tɛnburu min ye taga la kan sun ka don tɛnburu min ye taga la kan yanga ka bɔ tɛnburu min ye taga la kan wo tɛnburu la gbɛlɛ wo tɛnburu laduga ara vɛrifiye kɛ ka sɔrɔ ka tɛnburu la kan ale vɛrifiye kana k'i ye kɛ ko gbɛlɛ ye bɔ oluga le la ta mais mɔgɔ le ɲina na ko ka baara le fɛrɛ ka baara kɛ le fɛrɛ k'a tara kurana haya nana na ye pepepe ka na bilɛ ni an ka ɲina nasi ko ka ɲina oduga ko cɛ dɔ bɛ sara ka komo ka komo ka komo ali k'a ɲininga mun le ye komo a ko a ya tun fi kitabilahi kurana haya kele wele bɛ n komora ari ko haya kele le bɛ juma ye a ko ala k'a fɔ kurana ra inama yada ka balula ni karan mile ti a lɔ o a fɔ n di o lɔ mɛ kana fɔ nafatɛ dɔ ra karan tɛ min nafataa ra mɛ ile ti min lɔ a fɔ n ti o lɔ i nama min ta n'a wo tigiri ti nana ye karanna gwanzan an y'a fɔ ko adatul hasiri n'i y'a ɲini k'i koma fɔ k'i koma gbɛlɛya gbɛlɛya danna min gbɛlɛya t'a kɔ o le ye nani nama ye k'a don a ra a fɛrɛ gbɛlɛya nangwɛrɛ tɛ yen tugun koma i tɛ se ka koma fɔ mɔgɔ y'a gbɛlɛya ka tɛmɛ nama kan tugun o le kosɔn ala k'a fɔ k'a gbɛlɛya ka taga se a dan ma k'a fɔ inama yata ka balu la ala ye baara mana min na ala y'a ta baara min na ka bɔ a siranyabaga le fɛ ka bɔ a siranyabaga le fɛ ala ye saraka min na ala ye kurana yi min na e kalimatu sada min na a y'a mina siranyabaga le fɛ ele ko bi ni k'iya radio rujuye wala k'iye televisiɔn fɛ i t'a tara mɔgɔ dɔ b'a tara k'i dɔnkiri la ori ka nafa yara ala ko y'a mina a siranyabaga le fɛ yala ele ye yɛrɛ juge sa yala i b'a siranyabagari kɔnɔnɔ wala i t'a siranyabagari kɔnɔnɔ o san ni ka baara kɛ ole kosɔ limami ka zali ɔti bɛ niari ka sɛri ka baa resigi kon sɛr baningu are sigi kon fa i jafarageta faso wa ilarabi ka fariga hali dɔ bɛ ara to dɛ asalamu aleku kurukuru k'iye bɔ misiri ra a kɛ baga siyama bɛ labango tɛ ɲa dɛ hɛra tɛ dɛ tagamasɛ jugu lomu dɛ tagamasɛ jugu dan ni k'a ye baden a ladi hali ka tara misiri dara misiri dara ari ka salam bila dawari kɛ mɔgɔ dɔ a bɔyɛ ɲaba maso bɔ lɔgɔ tɛra a bɛ y'a fɔ bɔ lagali sera wole kosɔ bɛ bɔra kana bila ɲa lɔgɔra kana to kowɔ lɔgɔ ora kana bila ɲa kana to lɔgɔ jaɲa k'i to ye misiri tugura kana to kowɔ kana bila ɲa biya ɲa ka bɔ e mɛ ko lɔn le o tɛ titi a kɛ yada ka balu la inama yada ka balu la o sanna ala ko y'a ta baara mina ala siranyabaga le fɛ o sanna baara kɛ seeri yirarara ni arbiye k'a ye bakiyatu saliha ni k'a kɛ komi ɲa ari ka daraja daraja daraja sigiduga tan fɔ a ra mɛ kana tamao ma dɛ kana ta mau dango kala modendo ka vo koko ne lai mundiri kiye mor karanga kwe mor jigit ke ka vo ala hina ka wole ngo she no mor mule ka komo ka to terenda ka tiga nya koro asadu nasi fidini lai omor mule ato abi shetana ka e do ka do komo ra hala nya terenda ka tiga ra kuba lela le monda ge lela ka balla mina le ala le kwa nyon la duote juara milan ben ka wa bo ka temeni allo la di kan yere kada le kala mor nyi ngao ko ko do ka ni kon no fi ko andali gina ko ni anda jangana ma do kan gonno fi wala ngoy ni nyinga kala mo yalla ni bali gina dendole wala mba jangana ma dendole nya fo labi ko ko jonle yali gina denlo jonle jangana ma denlo ebe qur'ana le fani adira webe ko mali nyinga na nam allah ali gina deni jangana ma de qur'ana ka fo ko ba ko kele ne kala mo ke ko no fo te e ki ko lo mata gutu ko no ya ya fo mi eta ali gina dele ta mi ta jangana ma denlo mi ta ali gina dele ta jangana ma denlo mi ni le ko no fi kala e na to aka ni atina to aka wele ni ko no fi Allah mo le yire le ra en to aka ani ati to aka eti dola wo le ra la minale montage ya kaka balula minale montage wala koko e ni bali gina de wala jana ma de wala ko le ni nyini nga ya do foyi wala ko nyini nga mi sera nyini nga ma ko ta la ta kura nan fere nam ti yere zuje kura nara wala ko ta soro nyuma fere ako dugu masoro ndo fere ku na ya le na fo kura nara inna laburara labina labina emi inna laburara labina emi sengele to aru le fo ba inna laburara labina emi labina emi inna laburara labina emi inna laburara labina emi labina emi inna laburara labina emi ama fo inna al muswali na de ama fo te de na ama fo inal musallina de ama fo te de ama fo cher bar de Naam. Al aburara e ko nyuma biyeta al aburara Naam. E ko nyuma biyeta yoro ko so alla nan al aburara yudu are ma ni ala ki mo nyana ma ko aburara do mu wala ko mo nyana mari yudu al ginara in al aburara la bina e alai munir ko mate wo ye in al aburara la bina e akara mo alai dauda ko mate wo ye Ina laburara la binae Suru ke bari ye kisi Ina laburara la binae Sher bari ye kisi Ina laburara la binae Laman ya bari ye kisi Ina laburara la binae Sher bari ye kisi Ina laburara la binae Yabo bari ye kisi Ina laburara la binae Higi deri ye kisi Ina laburara la binae Lambo ya tumbari ye kisi Ina laburara la binae Mo komal boy Asai. Akwe koye. Dati. Ko sengele le boye. Ko ala katwe ka foye nalu fujara la fijae. La fijae mi. Ana le fujara la fijae. Wa ina le fujara la fijae. Ara ko men torsi da. Ana le fujara la fijae. Fasi musori ye janni. Ana le fujara la fijae. Sher bari ye janni. Ana le fujara la fijae. Mo fa bari ye janni. Aina le fujara la bijaye Hasidi ya duma bari e kasuke Aina le fujara la bijaye Jaga dum bari e kasuke Aina le fujara la bijaye Heji ke bari e na kasuke Aina le fujara la bijaye Moko ma tamiyo Allah Fujara tu ho tu ka kujugu biata Allah Akbar Watara Ako ta fere ni ba fe lam yebi ele yere ya fe ni anjigin beta balli sa la na bu se basira ne ko nyuma ka bal be yo kujugu ka bal be eti Allah Mi ambie beta ambie chan. Ambie motay ambe koju ke bagaye. Angbe man le bewe. Aha. Anjua heru le bewe. Bia nya bora. Ambo ni ngo ya ta mo ba ngo no ta obere nya mo ya ke. Ko ba. Wa ke ne ta. Wa ke ne. La mi jae. Wa na le bujara la mi jae. Allah sira nya mo ya bia cha ju go ke. Do be wo koro si de. Naam Allah dobe wo korosi de ngoso nyamo yar be valer valer mo mbie ka foko nyamo yabe kela te kela de nyamo ya ta na fo sikidwa lor jati Allah hojibaru Sulama miri alam na kata anyo ngbere muso kirika muso anyo ngbere muso kirika sinaye arki yere ko karanga dwa kana yere ko de Allah hojibaru ele nin te yere ko bagaro rade Naam wa ina al fujara la bi jae la bi jae mi wa ina al fujara la bi jae Ma fari ngo kuran na lon ba ba ba ka ko sara wi yoru. Wori le ka koma ya lo kuran na be ba yetin ya. He kuran na ba ya tse ka yira. Ni ka heji ke heji ka mena. Jati. E ka ko mi ka lara le o to mota he ke o tito de. Ko ba. Mo mo le ki da wara ka fani ya lo fo ye. Ko heji ye mo ro he ke be. Kiyama lo ku. Adam de ñoo heke e bereka la kala ta kan ba ala lu bereka sare yel ameto kuba ala lu ka sare yel ani atora bekele ala lu ka sare mo miri e mo furlo ye fami ka la ala so ki garanti ki juru sara wala betolomi kuba ko we tole ati to da mo mo le ki da wari kon tu bila gata alama la be jae be jane mo motu le be kanya mo ya kele peu kan si ko no e bora daraja dora ka bu daraja dora e ti so ko daraja koro ra tu a fora pe pe pe arbiya ka ye an to ke nyon musala ha na zara ri jate ka lisi ta ka bila bi ro ra nam se we kele fi la sawa o bi be se we le lisi lo mu nam ar ko ara to mo se we to se wara arka ta kabila le sana wi ora fo ko ni ki ko ma ni ti mi se la la ki ko ma fo ko ma ti do allah akbar ya yiri ka mu le ko depute ya Nam butu debite ya le banina bon ara nana lisi anya fere est ce que il a fait prison akakaso ke kaiwa e be kasora wala e tinana ko be debite anya na e ko be kasora ni e ta kasora de kam ke koro ar bolu anya na ta jati ko ba le bujara la bijae la bijae ne wai na le bujara la bijae ar ka ta ko akakaso ke ar ko le ta dosi bo le ta ti anya Allah akbar. Anya fe ko duwar mo lo ko duwar mo te ko anya fe ko étranger ko ara ta lisi bo. Kuba. Ebe Mali. Te Mali. Ngbe ko duwar la be do se ko yinata. Kuba. Wele e sa war kera. Anan kada si ko mi eta jumu latu mo hala si mo miru wurar si ko nan me gen yake ka e ba wur to ko leta. Allah akbar. Are se ki ta se we. Mir ka ke ni. Na. Ani kara mo ke be gal mo or biri bonlo mu. Kara mo ke ka sira dia ma ka le yer biri kuna le ka to duguma. Na. Ka barar dia ma mi ata ka ke. aka baraka dugu baraka na barala kar kaira karamo chera karamo ka fo ko la kar ni karamo ya e ma la jon ye to nya allah akbar ko la kar ni na allah akbar ani karamo che bi gal mo bir bon lo mu karamo che ka sira dia ma ka le bir kuna le ka to duguma na ka barar dia ma mi ata ka ke aka baraka dugu baraka na barala kar kaira karamo chera karamo ka fo ko la kar ni karamo ya e ma la jon ye to nya allah akbar ko la kar ni karamo ya wo ye kuba mele be minyi na walgi ara te tu onya ndadi ho ila tanwe kuba anyi kurana lo ila kanwe me mba la joye al ilmu wal ma'rifat laysa bi sawya mo de kurana lo ati ala lo allah wa ta me jomla de daide lisi sawana mo mer ka ke kana